incidendir, dürdendir, incidendir. Dişlerin incidendir, dürdendir, incidendir. Özün nece güzelse, dilin can incidendir. Özün nece güzelse, dilin can incidendir. İncidendir, incidendir, dilin can incidendir. İncidendir, incidendir, dilin can incidendir. Dilin, dilin, dilin can incidendir. Şirin dinli olaydı, şirin dinli, şirin dinli.